Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, a to oznacza, że jest już wtorek, 5 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W tym miesiącu ruszy budowa gazociągu Baltic Pipe. Prezydent Andrzej Duda ocenia, że to fundamentalna inwestycja dla Polski. Pacjenci znów mogą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, które zawieszono z powodu pandemii. W Rosji rośnie liczba ważnych urzędników, u których potwierdzono koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że w najbliższych dniach ruszy budowa gazociągu Baltic Pipe na dnie Morza Bałtyckiego. Jak mówił, projekt ten ma ogromne znaczenie dla gospodarki energetycznej w Europie oraz dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Więcej o tej inwestycji Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ta inwestycja to milowy krok ku pełnej dywersyfikacji, uniezależnieniu się od dostaw gazu z Rosji. Podkreślał, że jest to dobra wiadomość dla Polski i to nie tylko na najbliższy czas, ale na dziesięciolecia. Andrzej Duda tłumaczył, że projekt Baltic Pipe umożliwi budowanie interkonektorów, dzięki którym będzie możliwe zasilenie w gaz państw sąsiadujących z Polską, czyli krajów Trójmorza i Ukrainy. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to nie jest tylko i wyłącznie projekt polsko-duńsko-norweski. To jest projekt, który ma ogromne znaczenie także i dla gospodarki energetycznej europejskiej, dla suwerenności energetycznej Unii Europejskiej. Kontrakt opiewa na 280 milionów euro. Prezydent przypomniał, że uruchomienie gazociągu jest planowane na 1 października 2022 roku. Wyraził nadzieję, że termin ten zostanie dotrzymany, tym bardziej, że do tej pory wszystkie etapy prac odbywały się planowo. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pacjenci po operacjach i cierpiący na dolegliwości bólowe znów mogą korzystać z rehabilitacji leczniczej. Nadal pozostają natomiast zamknięte gabinety masażu. Joanna Stankiewicz. Wytyczne wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny mają zwiększyć bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i pracowników gabinetów fizjoterapii. Dlatego wizyty muszą być wcześniej umawiane przez telefon. Personel i pacjenci muszą mieć maseczki. Nie wolno też używać telefonów komórkowych. Dla samego pracownika poradni tu chodzi oczywiście o rękawice, maseczkę i obowiązek dezynfekowania wyposażenia po każdym pacjencie. Mówi rzecznik GIS Jan Bondar. Większość placówek jest przygotowana na przyjęcie pacjentów, podkreśla prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr Maciej Krawczyk. To musi być przede wszystkim terapia indywidualna, jeden na jeden, a żeby pacjent widział się tylko z jednym terapeutą. W Polsce jest 67 tysięcy fizjoterapeutów oraz 15 tysięcy jednostek świadczących usługi rehabilitacji dla pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Rosji coraz więcej osób zajmujących wysokie stanowiska choruje na COVID-19. Od ubiegłego tygodnia w szpitalu przebywa premier Michał Miszustin. Koronawirusa zdiagnozowano także u innych członków rządu, urzędników administracji rządowej, pracowników administracji prezydenta Rosji i parlamentarzystów. W Rosji w sumie zarejestrowano już ponad 145 tysięcy zakażonych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Szef rosyjskiego rządu Michał Miszustin trafił do szpitala 30 kwietnia zaraz po tym, gdy test medyczny potwierdził zakażenie koronawirusem. Przed zamknięciem w szpitalu na kwarantannie premier zaapelował do Rosjan, aby przestrzegali zasad samoizolacji. W obecnej sytuacji chcę raz jeszcze zwrócić się do wszystkich obywateli naszego państwa z prośbą, aby jak najpoważniej potraktowali koronawirusa. Proszę, zostańcie wszyscy w domach i przestrzegajcie niezbędnych ograniczeń. Według rosyjskich mediów koronawirusa zdiagnozowano także u ministra budownictwa Władimira Jakuszewa i jego zastępcy Dmitrija Wołkowa. Wcześniej SARS-CoV-2 stwierdzono u deputowanych Dumy Państwowej Leonida Kałasznikowa i Dmitrija Nowikowa. Na COVID-19 chorują również deputowani i przedstawiciele lokalnych administracji w Moskwie, Petersburgu, Niżnym Nowogrodzie oraz kilku innych regionach Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ze względu na pandemię 18. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina została przełożona o rok. Nieobecność publiczności podczas koncertów była głównym powodem tej decyzji, powiedział w programie Drugim Polskiego Radia dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. O przełożeniu imprezy zdecydowano po konsultacjach z ministrem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym. Konkurs szopenowski to jest olbrzymia tradycja nie tylko wykonawstwa, ale też szczególnego związku muzyków z publicznością. Z tego co wiemy w tej chwili, co relacjonował minister Szumowski, to jest możliwe tak zorganizować tego typu wydarzenie, aby bez publiczności mogło się ono odbyć. Natomiast dla muzyki, dla muzyków, dla nas słuchaczy byłoby to swego rodzaju katastrofą. Przede wszystkim z punktu widzenia żywego kontaktu z muzyką. Konkurs odbędzie się w październiku przyszłego roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek zapowiada się pochmurny i deszczowy, choć w ciągu dnia będą też i większe przejaśnienia na przeważającym obszarze kraju. Około 12-13 stopni, chłodniej w górach 7 stopni, a najcieplej w Przemyślu 17. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. PS. Zaprasza AS. Dobry wieczór. Witam w mojej sypialni. PS, jak pani Szydłowska, to jest właśnie ten program, który teraz się otwiera. Mam bardzo dużo ciekawej muzyki, którą wypełnimy najbliższe 2 godziny na antenie radiowej Trójki. I to będzie muzyka w dużej części rytmiczna. I to pewnie nie dziwi, ponieważ Tony Allen jest patronem naszego dzisiejszego spotkania. To nie oznacza, że będę grała wyłącznie jego utwory, nie, ale na początku pospacerujemy trochę ramię w ramię z nim i z artystami, z którymi lubił współpracować, bo to, co poza geniuszem instrumentalnym jest przy Tonym Allenie istotne, to fakt, jak on pięknie współpracował przez całe życie. Dobierał sobie współpracowników niezależnie od ich pochodzenia, wieku, gatunków, z którymi się wiązali. Chodziło o to, aby zrobić razem coś super, aby zrobić coś nowego. i ta postawa jest mi bardzo bliska. Może mniej bliski jest mi sposób, w jaki teraz zapowiem kolejny utwór, ale postanowiłam spróbować. Gdyby to było radio takie super komercyjne i gdyby radio komercyjne grało taką muzykę, to powiedziałabym tak. Uwaga, uwaga, na naszej antenie ojciec afrobeatu spotyka się z ojcem południowoafrykańskiego jazzu. Trochę sobie żartowałam, ale rzeczywiście dwaj niesamowici artyści, którzy teraz dostępni są na płycie Rejoice. Ta płyta ukazała się w marcu 2020 roku. Tony Allen i Hugh Masekela. Dwie wielkie postaci światowej muzyki w sesji, która została zarejestrowana w roku 2010. Więc ukazuje się po 10 latach, jednocześnie 2 lata po śmierci Masekeli i ukazała się kilkanaście dni przed śmiercią Tonego Allena. I te daty będą już zawsze się z Rejoice wiązały. A potem dołączyłam jeszcze Tonego Allena w utworze Get Together i oczywiście te tytuły i wykonawców zapisywać będę na stronie. Przypomnę, gdzie ich szukać. Teraz chciałam zaproponować utwór zatytułowany Kiloda, ale w remiksie. Ten remiks jest dla mnie bardzo ważny. Tony Allen, Kiloda w remiksie Karla Craiga. Ważny dlatego, że przyszedł do mnie za sprawą zespołu Falls. Już kiedyś o tym wspominałam na antenie. Grupa Falls ma na swoim koncie także taką składankę pokazującą ważną dla nich muzykę. Oczywiście na pewnym etapie ich twórczości. I wśród wielu bardzo fajnych utworów znajduje się właśnie ten Tonego Allena, którego bardzo pięknie żegnali, z którym mieli okazję współpracować. Janis Filipakis świetnie napisał o Tonym Allenie, więc jeżeli ktoś miałby ochotę to sprawdzić, to oczywiście media społecznościowe przynoszą wiele ciekawych informacji. A potem Carl Craig i Green Velvet, bo to z kolei także była dla fanów obu tych artystów niesamowita sytuacja, w której okazało się, że nagrali wspólną płytę, no i że połączyli siły. Ten album został wydany w roku 2015, nosi tytuł Unity i utwór Rosalie podebrałam właśnie z tamtego albumu. Wróćmy do roku 2020. I go to this house if you have. I see teacher Zacchaeus. Yeah. And he told me my income is with you, 4 months income. That that nina, you see me every day, you see me nina. Utando. No other girl like you. Give me never ever see your waistline so. I know anybody know your break white so. Caffeine know your body fine fine so. How your body them a funny now. No other girl could a par with ya. Me say me love what you a do your honey now. When me catch you in a yard then I fall in ya. Girl you know I so we gone. Love it when you're waking up me daily. Can't take it when you tell me body right down. Your type I know anyway on the top five. Anytime you ride me, I ride. Tell me how you feel my job. Girl, let me know you're not shy. Anywhere you want me, go right now, say bye-bye. Anytime you ride me, I ride. Tell me how you feel my job. Girl, let me know you're not shy. Anywhere you want me, go right now, say bye-bye. Just like the way you want for me when we in a dance. Me want to give it to you, no, me no give no chance. Me love for you, but say me name when me kill a cat. I know any bad girl ever do me so. Me not lie, your bad, your waist not hot. You're too fresh and clean and me know you're bad. Me can't find a one, change me mind. Are you, are the one we have to celebrate? Anytime you ride me, I ride. Tell me how you feel my job. Girl, let me know you're not shy. Anywhere you want me, go right now, say bye-bye. Anytime you ride me, I ride. Tell me how you feel my job. Girl, let me know you're not shy. Anywhere you want, we go right now, say bye-bye. Clean, I mean, you're bad. Take a dance. Guilty. Something inside my heart is calling. Something inside my heart is beating. I wanna know how long I'm waiting. I wanna know how long I must wait. I wanna know how long I must wait. I wanna know. Something inside my heart is digging. Something inside my mind is telling me that I don't stand a chance. Something inside my mind is singing. Something inside my ear is ringing. Something inside my mind is telling me that I'm not enough for you. How long must I live? How long I've been? Give up, give up, give up, give me, give me, give me. Guilty Beats. To właśnie on teraz jako przedstawiciel czasów współczesnych wybrzmiał na naszej antenie. Ganiński DJ i producent i jego nowy materiał. Aż 4 utwory podebrałam z tej nowej małej płyty, ale dlatego, że bardzo mi się pięknie układają obok siebie, czy też ze sobą świetnie współgrają. No a o tym, jak ważny dla niego jest rytm i cały ten świat tradycji, która łączy się z nowoczesnością, mówić chyba nie muszę, bo to było bardzo dobrze słychać. Skoro jestem przy płytach z 2020 roku, to jeszcze jedna, tym razem debiut pełnogrający, artystki, która nazywa się Kia. My love is heavenly. My love is heavenly. Jungle, to light up this red velvet jungle, to light up this red velvet jungle. Kia to jest artystka, która zadebiutowała teraz płytą pełną Forever Your Girl i ta płyta ukazała się pod koniec marca tego roku i obok tego utworu pochodzącego z albumu całkiem jeszcze nowego, utwór, który był wyprawą w przeszłość, także przeszłość zespołu Massive Attack i ich afrykańskich poszukiwań. A propos Afryki, to trzymam się teraz właśnie tego kontynentu. Swego czasu duet izraelski zainicjował taki cykl, taki projekt artystyczny, który ma w nazwie Wyprawy, Trips. Mm-hmm. Thank you.